hasret kafesin. Peki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerin ve sevda güvercinin, neyler şehidim inci tahtında. Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim, neyler şehidim inci tahtında. Söyleyin ona kardeşin özler seni, konu oldun düşlerini. Kardeşimin yanında sarılsa ona ve yüzüm sürüversen, komşu olsam inci tahtına. Ah diyor değil, ah ben de olabilsem şimdi kardeşimin yanında. Sarılsa ona ve yüzüm sürüversen, komşu olsam inci tahtına. Kardeşin özler.